4,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 16 marca. Jest 15. Karolina Kozińska zaprasza na serwis trójki. Czy cały kraj czeka lockdown? Decyzja pod koniec tygodnia. W czwartek Europejska Agencja Leków wyda opinię w sprawie szczepionki AstraZeneca. Na Westerplatte odnaleziono szczątki majora Henryka Sucharskiego. Czy czeka nas ponowny ogólnokrajowy lockdown, czy zamrażane będą tylko kolejne województwa? Decyzję Ministerstwa Zdrowia mamy poznać w czwartek, najpóźniej w piątek. Jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, wszystko będzie zależało od dynamiki zakażeń. Bardzo istotna, jeżeli nie przeważająca, będzie dynamika. Jeżeli ta dynamika nadal będzie podążała tym trendem 40% wyżej, jeżeli będziemy widzieli, że te zakażenia systematycznie rosną w kolejnych województwach, będą zapadały bardzo szybko decyzje. Ostatniej doby przybyło ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To co prawda mniej niż wczoraj, ale o 45% więcej niż w ubiegły wtorek. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu, ponad 2 tysiące. Zmarły 372 osoby. Już w kwietniu do Unii ma trafić 10 milionów szczepionek firmy Pfizer w ramach przyspieszonych dostaw w drugim kwartale. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Bruksela porozumiała się w tej sprawie z producentem. Tym samym liczba dawek BioNTech i Pfizer dostarczonych w drugim kwartale do unijnych krajów przekroczy 200 milionów. To bardzo dobra wiadomość, napisała na Twitterze przewodnicząca komisji. Dodała, że przyspieszone dostawy dadzą państwom członkowskim pole manewru i że to także pozwoli wypełnić luki w dostawach pozostałych koncernów. Największe kłopoty z terminowymi dostawami są z AstraZeneca. Dodatkowo część państw zawiesiła podawanie preparatu tego koncernu w związku z informacjami dotyczącymi skutków ubocznych i przypadkami zakrzepów krwi. Europejska Agencja Leków podtrzymała wczoraj opinię, że korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneca w zapobieganiu COVID-19 i związanym z nim ryzykiem hospitalizacji i zgonu przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Unijna agencja cały czas prowadzi dochodzenie w tej sprawie, zbiera informacje od państw członkowskich i pojutrze po nadzwyczajnej naradzie ogłosi swoją decyzję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nasz resort zdrowia poinformował, że postępuje zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Nie ma na tę chwilę decyzji o wstrzymaniu w Polsce szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Spośród ponad 500 000 zaszczepionych tym preparatem odsetek osób z niepożądanym odczynem wyniósł 4 promile. Lek z osocza ozdrowieńców jest testowany w Bytomiu. Jako pierwszy otrzymał go pacjent ze szpitala specjalistycznego numer 1. Preparat wyprodukowany przez firmę Biomet Lublin ma pomagać w walce z COVID-19. Choć jak przyznaje profesor Jerzy Jaroszewicz, ordynator oddziału zakaźnego, przed lekarzami jeszcze długa droga. Desperacko poszukujemy leku, dlatego że żaden lek na dzień dzisiejszy się do końca nie sprawdza. Mamy nadzieję, że ta immunoglobulina będzie działała w poszczególnej fazie choroby. I wydaje mi się, że tak może być, ale od tego są badania kliniczne, aby to sprawdzić. Istotą terapii z wykorzystaniem osocza jest obecność przeciwciał u osób, które przeszły infekcję i wróciły do zdrowia. Niespełna 2 tygodni potrzebowali policyjni łowcy cieni, żeby zatrzymać Krzysztofa O., pseudonim Kręcony, ostatniego członka tzw. Starego Pruszkowa. Gangster został zatrzymany na stołecznym Mokotowie, gdzie się ukrywał, mówi rzecznik prokuratury Marcin Lorenz. Po pierwszym postanowieniu sądu rejonowego zatrzymany został zwolniony i zaczął ukrywać się. Wydana została druga decyzja, a mianowicie list gończy wydany przez prokuratora. W styczniu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Janusza P., pseudonim Parasol, i Leszka D., pseudonim Wańka. Wszyscy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli wymusić ponad 3 miliony euro. Na Westerplatte ekshumowano szczątki majora Henryka Sucharskiego, legendarnego dowódcy obrony Westerplatte. Atak na polskie wybrzeże uważa się za symboliczny początek II wojny światowej. Nie znaleziono natomiast szczątków kaprala Andrzeja Kowalczyka. Dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, Karol Nawrocki, powiedział, że w miejscu, w którym spodziewano się je odnaleźć, natrafiono prawdopodobnie na szczątki niemieckiego żołnierza. Wśród tych szczątków odnaleźliśmy niemieckie trzewiki wojskowe, pas z klamrą, gottmit, uns i inne elementy wyposażenia niemieckiego żołnierza. Na dzień dzisiejszy, jeśli te badania zostaną potwierdzone przez genetyków, a ich prawdopodobieństwo to ponad 90%, to oznacza, że nie ma ciała i szczątków kaprala Andrzeja Kowalczyka. 1 września 1939 roku o 4.45 Westerplatte stało się jednym z pierwszych celów niemieckich. Załoga, mimo przeważających sił wroga, broniła się przez tydzień, chociaż Niemcy zakładali, że zajęcie Westerplatte zajmie im 15 minut.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 15. W kalendarzu mamy 16 dzień marca. Dzisiejsze dane, jak zwykle na początek, zapraszamy do trójki. 14 396 nowych zakażeń. Średnia zakażeń z 7 dni wynosi obecnie 17 240. Ten parametr wzrósł o 635 w porównaniu do wczoraj. 12 709 osób wyzdrowiało w ciągu ostatnich 24 godzin. Dziś w trójce do 18 między innymi Krakowiacy i Górale, Bydgoszcz Toruń, Kargul i Pawlak. Do zestawu tych par i wielu im podobnych dołączamy jeszcze dzisiaj Gniezno i Poznanie. Przez Poznań płynęła przed wiekami i płynie zresztą dalej większa rzeka, czego nie można powiedzieć o Gnieźnie. To tutaj wszystko się zaczęło i tutaj jest na przykład trzech prymasów, jeden aktualnie urzędujący, dwóch seniorów. I tak dalej, i tak dalej. Odnowił się stary spór, proszę Państwa, o co i dlaczego wyjaśnimy jeszcze przed 16. Przed 17 porozmawiamy w radiu o kolorach. Telewizja kolorowa w Polsce pojawiła się wcześniej niż w Finlandii, we Włoszech czy w Hiszpanii. No i już wszystko jasne. 50 lat temu polska telewizja nabrała barw, o tym przed 17. W dobie pandemii czytanie książek stało się łatwiejsze. i bezpieczniejsze. Są lepszą formą niż tradycyjne książki. No, chodzi oczywiście o e-booki. O e-bookach po godzinie 17, o 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i przed 18 tradycyjnie reportaż w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Po minuty po godzinie 15, jak słyszeliśmy w serwisie kilka minut temu, czwartek, piątek, generalnie końcówka tygodnia, to jest ten czas, kiedy dowiemy się, czy i w jakiej formie będziemy mieli nowe obostrzenia pandemiczne, czy lokalnie, czy totalnie lockdown. Tymczasem sporo zamieszania wokół szczepionki firmy AstraZeneca, coraz więcej krajów zawiesza szczepienia preparatem, a jakich decyzji można się spodziewać w Polsce? O tym Dorota Matyjasik. To, co budzi największy niepokój służb medycznych, to liczba pacjentów hospitalizowanych. Tylko ostatniej doby takich chorych przybyło 900, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli widzimy, że nie tylko przybywa nam osób, które są zakażone koronawirusem, ale także przybywa osób, które wymagają leczenia szpitalnego wymagają hospitalizacji. Kilkanaście krajów, w tym Francja, Włochy i Niemcy, zawiesiły szczepienia preparatami firmy AstraZeneca po tym, jak pojawiły się podejrzenia wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej. Polska będzie się kierować opinią Europejskiej Agencji Leków, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na dziś w Polsce nie wystąpił żaden przypadek zgonu z powodu szczepienia szczepionką AstraZeneca. Wszystkie szczepienia, które odbywają się w Polsce, są szczepieniami bezpiecznymi. Pełnomocnik łódzkiego wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Nie odnotowano zwiększonej liczby niepożądanych odczynów poszczepiennych po przyjęciu którejkolwiek ze szczepionek. Odczyny poszczepienne to normalna reakcja organizmu, nie są niebezpieczne, dodaje Jolanta Kowalik-Gęsiak. Są to odczyny, które pojawiają się, które są możliwe do pojawienia się po przyjęciu każdej szczepionki. Bardzo dobrze, no jestem w trakcie, jak widać, ale po pierwszym bardzo dobrze. Teraz też nic nie czuję, nie ma problemu. Tak, miałem. Po pierwszej dawce to było osłabienie. Po drugiej dawce czułem taki niepokój w głowie i musiałem siedzieć w kurtce w domu. W dyskontach pojawiły się testy na koronawirusa. Czy warto z nich korzystać? Pytamy diagnostę laboratoryjnego Beatę Zalegę. To są nieprofesjonalne testy. Ja jako pracownik laboratorium, ja osobiście jako diagnosta bym tych testów nie korzystała. Od wczoraj na test możemy umówić się poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl. Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy będzie oddzwaniał konsultant z infolinii i będzie wystawiał zlecenie właśnie na wykonanie tego badania. W regionie łódzkim, jak poinformował wczoraj wojewoda, ruszyły przygotowania do uruchomienia szpitala tymczasowego. Nadal, jak podaje rzecznik wojewody Dagmara Zalewska, dla pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach jest przygotowanych ponad 500 wolnych miejsc. O czym donosiła Dorota Matyjasik. Tymczasem eksperci z Europejskiej Agencji Leków swoją opinię na temat szczepień preparatem firmy AstraZeneca mają przedstawić w czwartek. Na razie rekomendacja jest i pozostaje niezmienna w tej kwestii. Trójka. Program trzeci. Rano i zobaczyłem pierwszego przebiśniega na trawniku, to tak jak stałem w piżamie, poszedłem na trawnik, klęknąłem przed tym przebiśniegiem, ucałowałem go w dzwonek. I to taka jakaś wiara, że ten biały mały punkcik poprowadzi nas ku lepszym dniom. Mam taką nadzieję. 22,7 trójek wiosenny meldunek od pana Adama. 15.30. Tymczasem rozpadało się na Myśliwieckiej, ale zgodnie z opiniami synoptyków i przewidywaniami to takie przejściowe, chwilowe. Może się zdarzyć właściwie dzisiaj wszędzie i w każdej części kraju, bez względu na to, gdzie państwo przebywają. Raz słońce, raz deszcz. To tak niby w kwietniu powinno być, bo kwiecień plecień, bo przeplata, a w marcu jak w garncu, no ale za to to już pan Walijewski odpowiada. Porozmawiamy z nim o tym kiedyś. Tymczasem na zachodzie i południu przewaga zachmurzenia dużego, przelotne opady deszczu i śniegu. Reszta kraju w miarę pogodna i tu właśnie ze średnim zachmurzeniem, czasami może padać coś, ale szybko powinno przestać. Możliwe też większe rozpogodzenia. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i nad morzem do 10 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, od 1 do 4 stopni wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. 22,7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu do państwa dyspozycji, tradycyjnie w każdej sprawie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Believer, believer. Hey, break me down, you put me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain.

Kreksa Kryzys, tak nazywa się kapela. Przed chwilą telefon od pana Adama z północy Polski w sprawie pierwszego przebiśniega. Dla kontrastu meldunek również z południa. Pierwsze przebiśniegi u mnie na podwórku to zakwitły już koło 25 lutego. I dlatego byłem zdziwiony, że dopiero pierwszy przebiśnieg. Życzę zdrowia w tych ciężkich czasach. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy bardzo. No a teraz proszę państwa, Gniezno czy Poznań? Które z tych miast było pierwszą stolicą Polski? W ostatnich dniach stary spór trwający od lat na nowo odżył. Wszystko za sprawą Gniezna, które postanowiło ustawić tablicę informującą o swojej stołeczności. Gniezno, pierwsza stolica Polski, głosi powitalny napis przy wjeździe do miasta. No i to nie spodobało się Poznaniowi. Wymiana argumentów, niekoniecznie historycznych, trwa w najlepsze. Do obrony racji ruszyli też nasi reporterzy, jeden w Poznaniu, drugi w Gnieźnie. Zacznijmy od Poznania. Jacek Butlewski i jego racje za Poznaniem. Argumenty można mnożyć. Przez Poznań płynęła przed wiekami i płynie zresztą dalej większa rzeka, czego nie można powiedzieć o Gnieźnie. Ostrów Tumski był dogodną dla obrony wyspą. W Gnieźnie takiej wyspy próżno szukać. To tutaj w Poznaniu profesor Hanna Koćka-Kręc odkrywała wykopaliska z czasów Mieszka, świadczące o tym, że to Poznań był pierwszą stolicą. Ten grunt był wyjątkowo dobrze położony. Warta była taką drogą komunikacyjną, ówczesnym powiedziałabym autostradą. Dzięki Warcie można było się połączyć z Odrą i wpłynąć do Bałtyku. Bałtyk był wielkim, wielkim takim rynkiem ówczesnej wymiany. Dóbr, między innymi srebro arabskie, które wzbogacały kasę księcia, umożliwiało księciu finansowanie ludzi, którzy byli mu potrzebni, czyli przede wszystkim drużyny książęcej, dając też posag córkom, opłacając srebrem wojów. Kolejny dowód na stołeczność Poznania. Tutaj miał miejsce chrzest Mieszka. Specjalista od wizerunku, profesor Jacek Trębecki. Tutaj też zbudowano tą pierwszą kaplicę, można by było powiedzieć pierwszy kościół, taki niemalże państwowy. To zwykle świadczy o prestiżu grodu, o tym, że no jednak liczy się najbardziej. To w Poznaniu, a nie w Gnieźnie, jest nekropolia Piastów. A same wykopaliska archeologiczne, prowadzone już po II wojnie światowej, pokazały, że ze stołecznością Poznania po prostu nie można dyskutować. Był to grunt, nie jeden taki niewielki człon, prawda, wokół katedry, tylko ten grunt był bardzo skomplikowany, składał się z czterech części. W tym czasie, za czasów Mieszka I, bo to jest jego rzecz, nie było takiego ogrodu w całej Wielkopolsce. Grunt gnieźnieński został za Chrobrego przebudowany w czteroczłonowy grunt, porównywalny z Poznaniem. No i co z tego, skoro gnieźnianie są innego zdania? Ba, są i argumenty historyczne, które za Gnieznem też przemawiają. Jakie? No to o tym już za chwilę. Gonna bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So Trójka. Program trzeci. Siedem trójek, był meldunek z północy, był meldunek wiosenny z południa, no to teraz dla równowagi z centralnej Polski. Dzisiaj widziałam około 12 nadlatujące do Campinosu w okolicy Sadowej Dziekanowa Leśnego żurawie. Wiosna już się zaczyna. Oj, zdecydowanie stęsknieni państwo za wiosną. No cóż, ja też, ale to już niedługo. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do sporu na linii Gniezno-Poznań. Przypomnijmy, przedmiotem emocji jest tytuł pierwszej stolicy Polski. Tą ogłosiło się właśnie Gniezno, co szczerze zdenerwowało Poznań, co na to przeciwnik i jego obrońca, czyli gnieźnieński nasz reporter Rafał Muniak. Tak naprawdę należy się Gniezno. Gniezno jako pierwszej stolicy Polski. I o tę piastowską stołeczność. Cicha wojna podjazdowa pomiędzy Gniezdem a Poznaniem trwa już od lat. No Poznań zawsze walczył z Gniezdem, tak było i będzie, no trudno. Mówi przewodnik z Gniezna Wojciech Śmielecki. Większe miasto więcej ma środków, więcej ma profesorów, więcej ma gazet, mediów, więc zawsze to tak będzie. Ale Gniezno ma własne argumenty na stołeczność, których prezydent Gniezna Tomasz Budasz nie zawaha się użyć. Jesteśmy chyba jedynym miastem w kraju, Europie. Europejskim, a myślę, że na świecie, który może się pochwalić również tym, że to tutaj wszystko się zaczęło i tutaj jest na przykład trzech prymasów, jeden aktualnie urzędujący, dwóch seniorów. Mało zorientowanym w historii o tradycji tego miejsca przypominają także dodatkowe tablice umieszczone przy wjeździe do Gniezna, oczywiście od strony Poznania. Jak to po co, żeby jak zawsze przypomnieć o tym, gdzie rozpoczęła się historia, gdzie są te źródła, nasze korzenie polskości, chrześcijaństwa naszego. Nadchodzą! Nadchodzą! Wielko polanie! Konkurencja o stołeczność między Gnieznem a Poznaniem trwa także na wykopaliska. I tu z przykrością informujemy, że Gniezno jest krok z tyłu, mówi archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Tomasz Sawicki. Odkrycie archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jest Palacjum Książęce, które jest jakby wyróżnikiem, powiedzmy, stołeczności tego ośrodka, ale za to Poznań nie ma źródeł. A Gniezno źródła ma i to mocne, bo historyczne. I zarówno w kronikach Gala, w kronikach Titmara mówi się o państwie gnieźnieńskim, generalnie rzecz ujmując, na monecie, prawda, z okazji zjazdu 1000 roku. Dlaczego zjazd się odbywać w Gnieźnie? No, wiadomo, jest relikwia świętego Wojciecha, czy to jest jedyny wyróżnik? Nie tylko. Choć według historyków Mieszkowi czy Bolesławowi Chrobremu współczesne określenie jednej stolicy w młodym państwie Polan nie było znane. Wtedy nie było stolicy w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, gdzie były ministerstwa, gdzie były tłumy urzędników. Wyjaśnia były wojewoda poznański i aktywny działacz na rzecz szlaku piastowskiego Włodzimierz Łęcki. Centrum władzy było tam, gdzie był dwór, a władca przemieszczał się. Po co więc spór o pierwszą stolicę? Naszą markę budujemy w oparciu m.in. o tą stołeczność naszego miasta. Co daje jej wyraźne określenie? To magnes na turystów i ich pieniądze, mówi Lidia Łączny, koordynator szlaku piastowskiego w Wielkopolsce. Sam szlak piastowski może skorzystać na tym. Turyści będą chcieli tak naprawdę dowiedzieć się, gdzie była ta pierwsza stolica Polski. A jedno lub kilkudniowe wycieczki turystów w tak magiczne miejsca Piastów, jak Ostrów Lednicki, Gniezno, Poznań, Grzybowo czy Kalisz, mogą stać się dobrą alternatywą na wakacyjne wyjazdy bez kwarantanny. Pyrrhadia! No, mam wrażenie, że wielkość rzeki czy liczba posiadanych prymasów nie ma tu nic do rzeczy. A sami historycy, tak jak w przypadku hipotez na temat miejsca chrztu Mieszka I, nie są zgodni i raczej już nie będą. Reasumując, za mało takich jednoznacznych dowodów. Niektórzy przyjmują więc, że w czasach wczesnego średniowiecza stolica była tam, gdzie akurat rezydował władca. No a że ten lubił się przemieszczać, raz mieszkał w Poznaniu, raz w Gnieźnie, raz w Kaliszu, czy mało znanych dziś Gieczu czy Grzybowie, to sprawa pozostaje otwarta. 22 i 7 trójek. Does it?